अध्याय 40 व 41 शिवजी के द्वारा ज्योतिर्मा लिंगावतारों का सविस्तार वर्णन। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अनन्य ज्योतिर्मय लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन सुनो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, दाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश्वर, सेतु बंधन पर रामेश्वर और शिवालय में धूमेश्वर। मुने परमात्मा शंभु के ये वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने उनसे पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इसका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का भी नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव ने सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी स्तुति की जाती है। मुने यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में करीब हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाला निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक विप्रदोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने भगवान शंकर का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार भरते हुए उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले भगवान शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप से वही प्रतिष्ठित हो गई। इस महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने विंध्यगिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान शंकर का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर मुक्ति भुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओमकार के ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिन किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए, उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदार नरेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। मुने वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर भगवान शंकर हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उन केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजा करने वाले भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान होते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप के स्वामी हैं। भगवान शिव का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण भगवान शिव के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था, तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति भगवान शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जाप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर वैकल्प पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर भगवान शिव का जो त्रियाम्बक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतम नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहाँ अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव भगवान शंकर के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहाँ गौतम नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में चिता भूमि से प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैधानेश्वर शिव के महात्म को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देते हैं। दसवां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शंकर जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्मघाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिया नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने पर वे परातत पर प्रभु शंभुलोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनाश हो जाते हैं। मुने, शिवजी का ग्यारहवां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला, उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में अविभूत हुए। तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा मुक्ति भुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य शुद्ध भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होता है, फिर उसे वैकल्प्य मोक्ष मिल जाएगा। धूमनेश्वर अवतार शंकर जी का बारहवां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्तवत्सल तथा घोषमा को आनंद देने वाला है। मुने, घोषमा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर ने दक्षिणी दिशा में स्थित होकर देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घोषमा के पुत्र को सुदेहरा ने मार डाला। उसे जीवित करने के लिए घोषमा ने भगवान शंकर की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घोषमा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्मय लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घोषमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तरह 12 दिव्य लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मैंने शत्रुद्र नाम की संहिता का वर्णन किया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित से पढ़ता अथवा सुनाता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय।